czekaj na wyprzedaże. W Skodzie już teraz możesz poczuć przyjemność z komfortowej jazdy i odkrywać świat nową Skodą. I to z upustem do 10 tysięcy złotych. Zapraszamy do salonów Skody po więcej ofert specjalnych. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Kłaniam się Państwu. Dzień dobry, jest ósma. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Były poseł Janusz P. usłyszał zarzuty, informuje wrocławska prokuratura. Mieszkanka Wielkopolski pozywa Skarb Państwa za uboczne skutki szczepionki. Grupa Polaków wróci z Libanu na pokładzie słowackiego samolotu. Prokuratura postawiła zarzuty byłemu posłowi Januszowi P. Biznesmen działający w branży alkoholowej został zatrzymany wczoraj w Lublinie. Noc spędził we wrocławskiej prokuraturze. Śledztwo dotyczy oszustw na 70 milionów złotych. Rzecznik CBA Jacek Dobrzyński podkreślił, że funkcjonariusze zatrzymali byłego polityka i dokonali czynności z tym związanych. Między innymi przeszukania, zabezpieczenia dokumentów, zabezpieczenia nośników elektronicznych. Zatrzymany trafił do prokuratury i przedstawiciel rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Śledztwo dotyczy oszustw dokonanych na szkodę kilku tysięcy osób na łączną sumę 70 milionów złotych. Śledztwo ma związek z wehikułem inwestycyjnym byłego posła. Zarządzana przez niego spółka z branży alkoholowej nie spłacała nabywców obligacji, którzy zainwestowali w dwuletnie papiery dłużne. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Ruszyła ekstradycja Sebastiana M. Podejrzany o spowodowanie rok temu tragicznego wypadku na autostradzie A1 został przesłuchany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie się ukrywa. Przesłuchanie dotyczyło okoliczności wskazanych w treści wniosku o ekstradycję, informuje rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Ta procedura wygląda tak, że prokurator nie przedstawił oczywiście zarzutu panu Sebastianowi M., ale go poinformował, w związku z jakim zarzutem opracowanym w tym naszym polskim postępowaniu żądamy jego ekstradycji. Pan Sebastian M. nie przyznał się do tego czynu, oznajmił, że nie jest sprawcą tego wypadku. Oświadczył też, że jego zdaniem działania polskiej prokuratury są motywowane politycznie. W wypadku na autostradzie A1 zginęła trzyosobowa rodzina. 200 tysięcy złotych zadośćuczynienia za uboczne skutki szczepionki przeciw COVID-19 chce mieszkanka Wielkopolski. W sądzie w Kaliszu złożyła pozew przeciwko Skarbowi Państwa. Ma związek z wystąpieniem u niej niepożądanych odczynów poszczepiennych, mówi rzecznik sądu w Kaliszu Marek Urbaniak. Dotyczy to młodej osoby i są to skutki, które utrudniają jej normalne funkcjonowanie w życiu na tą chwilę. Trudno jest określić, kiedy te skutki mogą ustąpić, bo cały czas objęta jest ta osoba diagnostyką. Pierwsza rozprawa w grudniu. W nowych budynkach od zaraz, w już zamieszkanych, za 5 lat strażacy proponują wprowadzenie obowiązku instalowania czujek dymu i czadu. Nowe przepisy trafiły do MSWiA, mówi komendant główny Straży Pożarnej nadbrygadier Mariusz Feltonowski. Nie chcielibyśmy, żeby strażacy narzucali przepisy i powodowali to, że obywatel musi ponosić nowe koszty finansowe, więc od 2030 roku chcielibyśmy, żeby to były obowiązujące. Koszt takiej czujki, nie najtańszej, no dobrej jakości, to jest 50-60 zł, więc 10 zł rocznie przez 5 lat, jeżeli ktoś sobie odłoży do skarbonki, no to będzie w stanie wyposażyć się w ten obiekt. O pomyśle zrobiło się głośno po pożarze kamienicy w Poznaniu. Dzięki czujce budynek, w którym doszło potem do eksplozji, zdążyło opuścić 20 osób. Grupa Polaków wróci z Libanu do kraju na pokładzie słowackiego samolotu. Rząd w Bratysławie szykuje ewakuację swoich obywateli z Libanu. Wojskowy samolot zabierze co najmniej 30 Słowaków przebywających obecnie w Libanie. MSZ w Bratysławie podał, że ze słowackich lotów ewakuacyjnych chce skorzystać około 40 obywateli innych państw, w tym Polski. Mają oni być przetransportowani do cypryjskiej Larnaki. Władze w Bratysławie rozpoczęły przygotowania do ewakuacji z Libanu po tym, jak Izrael zintensyfikował naloty i rozpoczął ofensywę lądową w ramach operacji przeciwko Hezbollahowi. Słowacki samolot przewiezie do Libanu ponad 2,5 tony pomocy humanitarnej, głównie żywność i artykuły medyczne. Wojciech Stobba, Polskie Radio. W przyszłym tygodniu premiera najnowszej książki Marka Wałkuskiego, korespondenta Polskiego Radia w Waszyngtonie. Zakamarki Białego Domu to nie tylko opowieść o budynku i instytucji. To przede wszystkim historia ludzi, prezydentów, ich rodzin, pracowników i dziennikarzy, którzy tworzą niepowtarzalną atmosferę tego miejsca. O książce Marek Wałkuski opowiadał wieczorem na spotkaniu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Jego uczestnicy mówili, że cenią wiedzę, doświadczenie, erudycję i humor dziennikarza. Ciekawy jestem, jak to wygląda od zaplecza, działanie Białego Domu. Czytałem też pierwszą książkę pana Marka. Ja też przeczytałem książki pana Marka i w sumie ogólnie jestem zainteresowany Ameryką. Pan Marek na pewno ma wielką wiedzę na ten temat, szczególnie odnośnie zbliżających się wyborów w Stanach Zjednoczonych. Dowcip, inteligencja, erudycja, Chyba tyle. Przyjechałam spod Łodzi, z Głowna. Pokazał mi tę Amerykę zupełnie z innej strony. Fajnie jest rozszerzać jeszcze te horyzonty i dowiadywać się, a ten człowiek ma taką wielką zdolność mówienia w taki nietypowy sposób. Te ciekawostki są powiedziane w sposób inteligentny, a taki zostający. I myślę, że takie spotkania fajne, róbcie. Rozmowa z Markiem Wałkuskim do wysłuchania w Trójce po 22. A już za pół godziny w porannym zapraszamy do Trójki. O wieczornym spotkaniu opowie wicedyrektor anteny Michał Nokaś. Kolejne informacje w skrócie za pół godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 8, czas na sport w Trójce. Sponsorem audycji jest Orlen. A o sporcie Adam Malecki. Ty już jesteś po gimnastyce porannej? Weź się. Zwycięskie polskie drużyny w europejskich pucharach. To lubimy. A chcąc być precyzyjnym, w lidze konferencji Europy mistrz Polski Jagiellonia Białystok podbiła Kopenhagę, wygrywając 2-1. To FC Kopenhaga prowadziła do przerwy. W drugiej połowie strzeliła kolejne dwa gole, które nie zostały jednak uznane. Sędzia uznał za to dwa trafienia Jagi, Angolczyka Kululu w 51 minucie i Macedończyka Czurlinowa już w 7 minucie doliczonego czasu gry. Udało się i to jest najważniejsze. Cieszy się trener Adrian Siemieniec. Trochę piłkarskiego szczęścia było po naszej stronie, bo były te spalone, które mogły się skończyć bramkami. Była ta sytuacja w ostatniej minucie, 96 minucie na głowie miał napastnik i pewnie gdyby to strzelił, rozmawialibyśmy w innych nastrojach. No ale grając w takim meczu musisz tego trochę piłkarskiego szczęścia mieć po swojej stronie. W ostatnim mecie wyprowadziliśmy tą jedną akcję, która dała nam fantastyczne 3 punkty, bo takie zwycięstwo naprawdę fantastycznie smakuje. Smakiem zwycięstwa w tych samych rozgrywkach mogli się delektować piłkarze Legii Warszawa. Grali przy Łazienkowskiej z Hiszpanami z Betisu Sevilla i wygrali 1-0. Zwycięski gol Francuza Capodiego. Od pierwszej minuty grał Kacper Chodyna, był zadowolony ze swojej postawy i zniesmaczony postawą przed meczem rywali. Spojrzeliśmy na ich rozgrzewkę, że wyszli dużo później niż my, więc troszkę nas to poddenerwowało, że być może nas zlekceważyli, więc to był jeszcze dodatkowy taki cel, żeby utrzeć im tego nosa. No myślę, że jeden z lepszych meczów w Legii, odkąd jestem, bo znowu mecz od początku, więc to daje mi dużo pewności siebie i myślę, że jak będę grał od początku, to ta pewność się będzie rosła i te spotkania będą jeszcze lepsze w moim wykonaniu. Może już w niedzielę, kiedy Legia na wyjeździe zagra w Białymstoku z Jagiellonią, to spotkanie zostanie rozegrane w ramach 11. kolejki Ekstraklasyk, która rozpocznie się już dzisiaj. Pokopią Puszcza Niepołomice z GKS-em Katowice oraz Widzew Łódź z Koroną Kielce. W innych krajowych rozgrywkach w Superlidze piłkarzy ręcznych trzeci w tabeli MKS Kalisz wygrał z Górnikiem Zabrze 30-29, a w innym meczu 6. kolejki KPR Legionowo przegrał Zagłębiem Lubin 29-30. Liderem rozgrywek jest Industria Kielce. I jeszcze wynik siatkarski, bo te Szpanie rozpoczęły drugą kolejkę, która potrwa do poniedziałku. Na inaugurację deweloper z Rzeszów wygrał 3-0 z Sokołem Mogilny. Sponsorem audycji był Orlen. Dziś pochmurno będzie padał deszcz, najmocniej na południowym wschodzie, w górach też deszcz i deszcz ze śniegiem oraz sam śnieg, jedynie na północy możliwe większe przejaśnienia. Od 6 stopni na Podhalu, 8 na Podkarpaciu, 11 na południu i wschodzie, 13 w centrum i na północy, lokalnie dziś najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim do 15 stopni Celsjusza. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Mieszkańcy terenów dotkniętych powodzią potrzebują naszej pomocy. Wspólnie możemy zrobić naprawdę dużo. Na naszej antenie informujemy, gdzie i w jakiej formie możesz pomóc. Wszystkie rzetelne informacje znajdziesz najszybciej na naszej antenie i stronie internetowej. Pomagajmy solidarnie. Bądźmy razem. Ogłoszenie społeczne. Przed godziną 8 mówiliśmy o tym, że osoby z niepełnosprawnościami wciąż czekają na ustawę o asystencji osobistej. Jestem mamą w tym momencie ucznia w pierwszej klasie szkoły podstawowej z osoby niepełnosprawnej, dziecko z autyzmem. I troszkę mnie bulwersuje sprawa, że to tak długo trwa, patrząc na to, jak rząd szybko może zareagować na przykład na tubki, które się pojawiły z alkoholem. Była interwencja w zasadzie następnego dnia. A osoby, które są w potrzebie, które potrzebują pomocy, tak długo muszą czekać na to, aż rząd zainterweniuje. I bardzo, bardzo bym sobie życzyła, żeby to wszystko trwało dużo, dużo szybciej. Pozdrawiam, Marta. Bardzo dziękujemy, pani Marto. Również pozdrawiamy 2 2 7 3 w tej, w pozostałych sprawach. Czekamy. She's just in love for me. Could never... mamy córkę z zespołem Downa i słowo niepełnosprawny też zawsze nigdy nie leżało. Strasznie go nie lubiłem. Określenie, że osoby z niepełnosprawnościami to też jest taki jakiś językowy łamaniec. I pomyślałem, że spróbuję. Na nasze osobiste potrzeby, naszego dziecka, ukułem sobie, wymyśliłem taki termin, że nasza róża jest sprawna, ale nie w pełni. Czyli taka nie w pełni sprawna. On jest sprawna. Chodzimy na basen, jeździmy na rowerach, biega, tańczy, do szkoły chodzi, ale nie na tyle w pełni jak inne dzieci. Muzycznie, to oczywiście Bryan Adams. No jak zwykle zapraszamy do trójki w audycji porannej. Nie tylko muzyka, także słowo. Jest 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, naszym gościem jest dzisiaj Michał Woś, były wiceminister sprawiedliwości, polityk suwerennej Polski, poseł z zarzutami. Witam pana. Dzień dobry, panie redaktor. Poseł bez zarzutów z uwagi na bardzo poważne wady proceduralne. Wniosek o uchylenie immunitetu składał pan Korneluk, który, jak wiemy, nie jest prokuratorem krajowym zgodnie z rozstrzygnięciem Sądu Najwyższego. Zgodnie z rozstrzygnięciem sądu, w którym zasiadali neosędziowie, ale chcę tylko dodać, że pan poseł zdalnie łączy się z nami przez Skype'a, ale zaczniemy od innej kwestii. W kierownictwie suwerennej Polski jest sporo osób, które są cyniczne i radykalne, a Zbigniew Ziobro to wyrachowany cynik grający wyłącznie na siebie. Tak powiedział były szef kancelarii premiera Morawieckiego Michał Dworczyk, który jest przeciwny połączeniu suwerennej Polski z Prawem i Sprawiedliwością. Co pan na to? No, w kierownictwie suwerennej Polski nie znam żadnej osoby, która by się charakteryzowała jakimś cynizmem. Natomiast wiem, że Michał Dworczyk jest bardzo odosobniony w swojej opinii w Prawie i Sprawiedliwości. Właściwie poza nim nikt nie podziela tej opinii, wręcz w drugą stronę członkowie kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości odcinają się od tej wypowiedzi i zupełnie inaczej przedstawiają rzeczywistość. Ale w takiej sytuacji, czy dojdzie do połączenia, skoro są takie opinie, skoro Dworczyk mówi, że wy przyczyniliście się jako suwerenna Polska do przegranej PiSu i z wami Prawo i Sprawiedliwość już nie wróci do władzy? No, wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że do tego dojdzie. Michał Dworczyk nie jest osobą decyzyjną w Prawie i Sprawiedliwości. Osobą decyzyjną jest komitet polityczny i prezes partii Prawo i Sprawiedliwość, wszystkim Polakom znane. Natomiast po stronie suwerennej Polski jeszcze nie ma tej decyzji, to mogę powiedzieć, bo u nas formalnie ciałem statutowym, które taką decyzję może podjąć, jest zarząd. Natomiast jak mówię, no większość znaków na niebie i ziemi wskazuje, że to jest najlepsza dla Polski opcja, żebyśmy mogli realizować program. Czy trwają targi o stanowiska? Nie. Trwają targi o ostatnie szlify związane z programem. My jako suwerenna Polska stawialiśmy sprawy chociażby Zielonego Ładu, który tyle szkody przynosi Europie i wzbudza takie protesty, który wysysa pieniądze z rąk Polaków, który powoduje inflację. Który reklamowało Prawo i Sprawiedliwość i komisarz Wojciechowski. Za Zielonym Ładem, pani redaktor, mogę cytować, stoi Donald Tusk i jego przyjaciel pan Weber. Jako szef Europejskiej Partii Ludowej Weber dokładnie mówił: my jesteśmy jako Europejska Partia Ludowa partią Zielonego Ładu. To są słowa Webera, przyjaciela Tuska, Zielony Ład forsował Timmermans. Dobrze, panie pośle, zostawmy Zielony Ład. Wróćmy do połączenia dwóch partii. Czy Zbigniew Ziobro będzie za tydzień na kongresie, na którym ma dojść do połączenia suwerennej Polski z Prawem i Sprawiedliwością? No ile mi wiadomo, Zbigniew Ziobro przechodzi bardzo intensywną rehabilitację, więc nie sądzę, żeby na takim kongresie się pojawiał. Czy mu zdrowie na to pozwoli? No byłoby to niecodzienne wydarzenie, więc wydaje się, że ten scenariusz wynika, że jest już onkologicznie zdrowy. To jest skandal z opinią biegłych, bo to było badanie biegłych bez badania pacjenta. Nie odezwali się do Zbigniewa Ziobro. Biegła nie widziała Zbigniewa Ziobro, nie badała go, nie kontaktowała się z nim. Nie miała aktualnej wiedzy medycznej, aktualnej dokumentacji medycznej. Proszę mi pokazać drugie miała takie kuriozum w Polsce. Miała dokumentację z pięciu placówek medycznych, ale proszę powiedzieć naszym słuchaczom, naszym widzom, w jakim stanie jest Zbigniew Ziobro, jak się czuje były minister sprawiedliwości? Pani redaktor doskonale wie, że nie miała dokumentacji medycznej po operacji, kluczowej operacji, którą Zbigniew Ziobro przeszedł. To jest po prostu niedorzeczne i to było wyłącznie na użytek polityczny, żeby przykryć blamaż, gigantyczny blamaż Donalda Tuska związany z powodzią. A jak, proszę jak zobaczyć, się czuje był minister? Już odpowiadam. Była gigantyczna powódź, z którą Tusk sobie nie poradził. Mówił ludziom, że prognozy nie są alarmujące. Demobilizował służby. I później co? Jak okazało się, jaka jest skala jego porażki, pierwszego dnia wypuścił wizy, jakiś raport, którego nikt nie widział, tylko media go miały. Znowu wina dotychczas Tuska. Nie jest upublicznione. A jak się czuje drugiego dnia wypuścił pisaną na kolanie opinię biegłych, z której, jak mówię, no opinia biegłych bez badania pacjenta. No pierwsze kuriozum, jakieś cudo w procedurze karnej. Jak się czuje Zbigniew Ziobro? Przechodzi bardzo intensywną rehabilitację. Udzielił niedawno jakiegoś wywiadu, więc każdy mógł zobaczyć. Słyszałam wywiad pana ministra w telewizji Republika. No, bardzo był dynamiczny, miał taki mocny głos. Głos się na szczęście poprawia w porównaniu z tym, co było jeszcze parę miesięcy temu, ale głos nie jest w tej sprawie kluczowy, tylko w tej sprawie kluczowe jest badanie, czy będą przerzuty, czy nie. Natomiast jak mówię, no... Panie ministrze, Michał Wójcik mówi, że na miejscu Zbigniewa Ziobry nie przyszedłby na przesłuchanie przed Komisją Śledczą do spraw Pegasusa, które wyznaczono na 14 października. A pan co by radził ministrowi jako ten, który przyszedł na to przesłuchanie? No ja, pani redaktor, przyszedłem w innym stanie prawnym. Kiedy mnie wezwała ta komisja, Trybunał Konstytucyjny nie wydał zabezpieczenia zakazującego udziału w tym niekonstytucyjnym organie, jakim jest komisja, nielegalnej komisji po prostu. Natomiast teraz już jest orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, więc ja oczywiście panu ministrowi... Ale pan wie, że w tym orzeczeniu brał udział sędzia dubler, czyli jest kwestionowany przez część prawników, mówią, że jest nieważne. Polska Konstytucja nie zna pojęcia sędzia dubler, zna pojęcie sędzia Trybunału Konstytucyjnego i wszystkie osoby, które we właściwej procedurze zostały powołane przez prezydenta na ten urząd, są po prostu sędziami. A kwestionowanie i obniżanie autorytetu służy wyłącznie osłabianiu państwa polskiego. Komu to służy, no to doskonale wiemy. Ale przecież pan wie, że to wasi nominaci, między innymi sędzia Muszyński, podważają choćby mandat pani Przyłębskiej. Mówią, że jej kadencja się już skończyła i że od grudnia nie jest już prezesem. Ale zostawmy to. Czy w takim razie Zbigniew Ziobro nie przyjdzie na komisję i nie przyjdzie też na Kongres Prawa i Sprawiedliwości? Ja uważam, że gdyby przyszedł na komisję, w co wątpię, powinien zapytać, dlaczego Adam Bodnar wciąż nie ujawnił listy 578 osób, które były zgodnie z prawem, zawsze decyzją sądu, kontrolowane operacyjnie. Czyżby tam wyszło za dużo tych zabójców, pedofilów, mafiozów różnorakich? Tego się boi. Mówił o weryfikacji, wciąż nie ma weryfikacji. Gdyby Zbigniew Ziobro przyszedł, mógłby zapytać, dlaczego służby specjalne podległe Donaldowi Tuskowi wciąż nie przekazały żadnych dokumentów związanych z kontrolą operacyjną tej komisji. To jest totalny blamaż, bo ta komisja służy tylko biciu piany, po raz setny tej samej zresztą piany, widzieliśmy to, a nie odpowiada na kluczowe pytania. Czy Polska ma teraz Pegasusa? Panie ministrze, panie pośle, ale komisja przesłuchała byłą minister finansów w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, panią Teresę Czerwińską, która powiedziała, że gdyby wiedziała, że wniosek dotyczący planu finansowego Funduszu Sprawiedliwości dotyczy tego, że 25 milionów złotych zostanie przeznaczone na zakup Pegasusa, to nie wydałaby pozytywnej opinii. Dlaczego pan nie poinformował pani minister Czerwińskiej, na co te pieniądze mają pójść? Bo pan ma tutaj zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. Dlaczego pan nie poinformował minister? Nie mam tych zarzutów. Natomiast słuchając bardzo dokładnie słów pani minister, to pani redaktor z kolei cytuje nagłówki medialne, a nie słowa pani minister. Ja dopełniłem wszelkich procedur, poinformowałem o tym, na jakiego rodzaju działania chcemy przeznaczyć te środki związane z przeciwdziałaniem przyczynom przestępczości i na to we właściwej procedurze była zgoda ministra finansów, a później zgoda komisji sejmowej. Wszystko się działo zgodnie z ustawą i w 18 i 17 roku nikt nie miał wątpliwości. To dlaczego Teresa Czerwińska mówi, że nie wiedziała, że te pieniądze będą przeznaczone na zakup Pegasusa? Komisja finansów też mówi, że pan jej nie poinformował. Mówiłem o przeciwdziałaniu przyczynom przestępczości i to jest w dokumentach. Natomiast pani redaktor doskonale A dlaczego pan nie powiedział wprost, że to zostanie przeznaczone na zakup Pegasusa? Prokuratura twierdzi zresztą, że niezgodnie z prawem, dlatego że CBA może być finansowane z budżetu, a nie z funduszu celowego. W 2018 roku Krzysztof Kwiatkowski jako prezes Najwyższej Izby Kontroli, czyli polityk związany bardzo blisko z rządem, nie miał najmniejszych wątpliwości, że CBA mogło przyjąć dotację z funduszu celowego, czyli z Funduszu Sprawiedliwości, mogło to zrobić. Miał nawet taką opinię prawną dyrektor swojego departamentu prawnego i wystąpił w Sejmie, z mównicy sejmowej, mówiąc o tym, że nie składa zawiadomienia do prokuratury, wiedząc o tej dotacji, bo nie zostało naruszone kryterium legalności. 6 i 7 lat temu, panie redaktorze, nikt nie miał najmniejszych wątpliwości, że ta dotacja jest legalna. Co więcej, ustawa regulująca fundusz... Nie jestem redaktorem, jestem dziennikarką. Pani redaktor, bardzo przepraszam. Ustawa regulująca fundusz jednoznacznie wskazuje, przesądza, że środki są przeznaczane na przeciwdziałanie przyczynom przestępczości, w tym działania powierzane jednostkom sektora finansów publicznych, czyli na przykład CBA, na wykrywanie i zwalczanie przestępczości. I teraz pani redaktor, czy pani nie uważa, że to jest absurd stawiać urzędnikowi państwowemu zarzuty za to, że państwo polskie przestało być głuche i ślepe na kryminalistów, na zabójców, ba, na szpiegów, bo z Pegasusa korzystało nie tylko Centralne Biuro Antykorupcyjne, ale kontrwywiad cywilny, i kontrwywiad wojskowy. Ale jeszcze czy Marek Suski mieści się w tej kategorii, pański kolega z Prawa i Sprawiedliwości mieści się w tej kategorii, które pan tutaj wymienił? Bo zdaje się, że Suski też był inwigilowany Pegasusem, dostał wezwanie do prokuratury w tej sprawie. No ja słyszałem wypowiedź pana Suskiego, który powiedział, że media opisały, że on być może był. Przyszedł do prokuratury i prokuratorzy go spytali, co on wie w tej sprawie. I tak się ta sprawa skończyła. Moim zdaniem to jest działanie medialne, a nie panie ministrze, kiedy pan zajmował się problem. Pegasusem, pan był najmłodszym ministrem w rządzie, miał pan 26 lat, pan jest prawnikiem. Te zarzuty, które prokuratura sformułowała wobec pana, mogą oznaczać, że pan będzie miał sprawę karną, nie będzie pan mógł wykonywać zawodu prawnika. Czy nie czuje się pan wykorzystany przez Zbigniewa Ziobrę do czarnej roboty? Bo pan załatwił sprawę Pegasusa, załatwił pan pieniądze na zakup Pegasusa i odszedł pan z ministerstwa. No, nie odszedłem z ministerstwa, bo byłem związany z ministerstwem do 23 roku, czyli do ostatniej zmiany rządu w międzyczasie, będąc ministrem środowiska między innymi. Natomiast jeszcze raz powtórzę. Polska miała swojego Pegasusa. Między 2012 a 2015 rokiem Pegasus Tuska funkcjonował. Z włoskiej firmy Hacking Team. Ale czy on pan się wysypał... czuje wykorzystany przez Ziobrę, czy nie? Ale już odpowiadam. Ten system się wysypał w 2015 roku przez, wiemy to z afery Wikileaks, i później, pani redaktor, kryminaliści mogli robić, co chcieli na komunikatorach, bo chodzi o WhatsAppa albo Messengera na Facebooku. Mogli sobie zlecać przestępstwa, rozliczać przestępstwa, robić, co chcą. Narzędzie do kontroli operacyjnej, legalne narzędzie, ma każde państwo szanujące się, a Pegasusa, pani redaktor, ma większość państw Unii Europejskiej. Zbigniew Ziobro powiedział na konferencji przed swoim domem, kiedy przeszukiwano jego nieruchomość, że wszystkie decyzje w sprawie Pegasusa podejmowali jego podwładni, że on ma w tej sprawie czyste ręce. Pan się nie czuje wykorzystany przez Ziobrę? Panie redaktor, jeszcze raz powtórzę. Pegasusa ma większość krajów Unii Europejskiej. Nie, ale proszę nie powtarzać tego samego jak mantrę, tylko odpowiedzieć na moje pytanie. Ale ja bym chciał, żeby widzowie i słuchacze wiedzieli. Wiedzieli o tym, że to jest normalne narzędzie. O Pegasusie. Ja pytam, czy pan się nie czuje wykorzystany. Nie, ja powiem tak. Ja gdybym miał jeszcze raz podjąć tą decyzję, to z dumą, pani redaktor, podjąłbym tą decyzję. Raz jeszcze i raz jeszcze się podpisał. Po pierwsze dlatego, że jest to legalne, nie ma co do tego wątpliwości.

Barbara, mam dla ciebie prezent na urodziny. Marian, już? No na urodziny Media Expert. Instalujesz apkę Media Expert i zgarniasz 100 zł w prezencie. Kupuj szybciej, łatwiej i taniej z aplikacją Media Expert. Korzystaj z atrakcyjnych promocji i ofert specjalnych. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap rabat nawet 100 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Wiadomość od Toyoty. Do końca roku coraz bliżej, a od 1 stycznia ceny nowych samochodów mogą pójść w górę. Powodem są nowe limity emisji CO2, regulacje CAFE. Dlatego nie ma co zwlekać. Czas na nowe auto jest teraz. Na przykład na nową Toyotę CHR, dostępną w atrakcyjnej cenie. Już od 119 900 zł. Warto się spieszyć. Liczba pojazdów jest ograniczona, a chętnych nie brakuje. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. I od razu sprawdzamy, co dzieje się na drogach w Radio Nawigatorze Trójki. Anna Hardej. Duże utrudnienia na drodze numer 11 Kluczbork-Kępno w miejscowości Gotartów. Bus zderzył się z pociągiem na przejeździe kolejowym. Droga jest zablokowana w obu kierunkach. Trasa S8 Mostówka Lucynów na 503 kilometrze. Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką i zablokowany jest jeden pas w kierunku Białegostoku. I jeszcze Krajowa 8 na wysokości miejscowości Bardo. To odcinek Ząbkowice-Śląskie-Kłodzko. Tutaj samochód ciężarowy całkowicie zablokował przejazd 8 w obu kierunkach. Jak zwykle prosimy o szczególną ostrożność w szerokiej, bezpiecznej drogi. Po 8.30 sprawdzamy najważniejsze informacje. Skrót serwisu i Krzysztof Zyblewski. Były poseł Janusz Palikot usłyszał zarzut oszustwa we wrocławskiej prokuraturze. Biznesmen działający w branży alkoholowej został zatrzymany przez ABW wczoraj w Lublinie. We Wrocławiu wciąż trwają czynności z udziałem zatrzymanego. Prokurator ma zdecydować o środkach zapobiegawczych, powiedział Dariusz Korneluk, prokurator krajowy w rozmowie z TVN24. Śledztwo dotyczy oszustw na szkodę kilku tysięcy osób na łączną kwotę 70 milionów złotych. Przez 4 dni działania programu Aktywny Rodzic wpłynęło już 210 tysięcy wniosków. Oświadczenie wystąpiła 1/3 uprawnionych, mówi Polskiemu Radiu wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Katarzyna Nowakowska. Najwięcej wniosków zostało złożonych o to świadczenie aktywnie w żłobku, bo połowa, ponad 100 tysięcy, to właśnie wnioski o to, czyli o wsparcie darmowego pobytu dziecka w żłobku. Program skierowany jest do rodziców, których dzieci mają od roku do 3 lat. Opada Odra w Gryfinie w zachodniopomorskim. W nocy otarła się o stan alarmowy, była niżej o 1 cm. Woda podnosiła się tam od kilku dni. Podobnie jest przy innych stacjach pomiarowych IMGW w Szczecinie. Też widać delikatny spadek. Aktualny stan Odry to 565 cm. Do ostrzegawczego brakuje 5 cm, do alarmowego 35. Na południu województwa zachodniopomorskiego woda szybko opada. W Bielniku tam poziom Odry obniża się w tym tygodniu o około 20 cm na dobę. Pełny serwis Trójki o 9. Dziś pochmurno i deszczowo, najmocniej popada na południowym wschodzie, w górach deszcz ze śniegiem i śnieg, jedynie na północy możliwe przejaśnienia, a na termometrach od 6 stopni na Podhalu, 11 na południu i wschodzie, do 15 na Pomorzu. W porannej zastanawiamy się m.in. skąd popularność seriali kryminalnych. 2 dwójki i 7 trójek. Prawie seriali kryminalnych. Podstawą dobrego serialu kryminalnego uważam, że jest przede wszystkim oryginalny, ciekawy scenariusz i właściwa, dobra gra aktorska. Nadmiar efektów specjalnych czasami wręcz niepotrzebny czy nużący. Pozdrawiam Trójkę. Bardzo dziękujemy i przyjemnego oglądania życzymy. Clap along. Pharrell Williams i przyjaciele szczęśliwi, no na pewno ci, którzy wczoraj byli bardzo blisko trójki. Za 22 minuty 9. Na stronie. Dziś Michał Nogaś o najnowszej książce Marka Wałkuskiego Zakamarki Białego Domu. Wczoraj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej tu przy Myśliwieckiej odbyło się spotkanie autorskie z Markiem, ale zanim o spotkaniu i o książce, tak było tydzień temu o tej porze. Zakamarki Białego Domu na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 3 października o 19:00. Proszę do nas teraz dzwonić. Mamy pierwszą pulę zaproszeń. Naprawdę warto. Bardzo się polecamy. A dla tych spośród Państwa, którzy nie będą mogli przybyć do Warszawy na Myśliwiecką w najbliższy czwartek, mamy, już teraz mogę to zapowiedzieć, retransmisję tego spotkania 4 października między 22:00 a północą. Najlepsze K Wałki tego spotkania pojawią się na antenie. Trójka, słucham. Czyli pan w sprawie spotkania z Markiem Wałkuskim? Dobra, to poproszę imię i nazwisko. Monia, ile już tych wejściówek na Wałkę rozdaliśmy? O, będzie chyba z 70. Jakie mają pani skojarzenia, kiedy wypowiadam słowa Marek Wałkuski? Napady banki i niewyjaśnione zagadki kryminalne. Rozmowy z Kubą. I pozdrowienia dla małżonki. Jak na swojej ulicy ubrał jako ostatnią choinkę w grudniu i nawet już pan sąsiad Żyd ubrał wcześniej niż pan Marek. Marek Wałkuski, postać niezwykła, mężczyzna przystojny, postawny, atrakcyjny. Podoba się kobietom. To jest nazwisko, które mi się kojarzy na natychmiast się uśmiecham, bo on jest zawsze uśmiechnięty. Ale dlaczego się też uśmiecham? Bo on jest uroczy, ale to nie wszystko. Marek, jak prowadził Zapraszamy do Trójki, to był jeden wielki kabaret. To było coś fantastycznego. To się iskrzyło dowcipem, humorem. Potwornie kreatywny człowiek, naprawdę. On ciągle coś wymyślał. Na przykład napisał na kartce święta, położył na podłodze i obchodził, takie łuki robił. Nie rozumieliśmy, o co chodzi, on mówi: obchodzę święta. Każdego dnia coś wymyślał takiego, że można się było popłakać ze szczęścia. Pamiętam, że coś się wtedy działo w Korei Północnej. Odmieniana przez wszelkie możliwe formy gramatyczne, to na zebraniu. I w pewnym momencie wszyscy zobaczyli podniesioną do góry rękę Marka Wałkuskiego. Marek wstał i powiedział: nie wiem, czy to ma znaczenie, ale jutro ma być strajk na Korei. I to jest cały Wałek po prostu. On tego typu rzeczy robił ciągle. Wzruszył mnie kiedyś, kiedy przed licytacjami w Trójce Świątecznymi zaproponował, aby zlicytować nic. Kompletnie nic. Nic materialnego. Wydawało się to taką misją straceńcą. Okazało się, że nie. Udało się sprzedać w ramach licytacji słuchaczom Trójki. Za to bardzo dziękujemy. Nic. Bardzo sobie to cenię, że mam takich lekko, mile przesuniętych kolegów o takim abstrakcyjnym poczuciu humoru i o abstrakcyjnym sposobie myślenia. Jedno z jego powiedzeń, którymi rozpoczynał poranki: moje usta mówią szósta, do tej pory gdzieś tam mi brzęczy w głowie. Raz ja go ugotowałam, naprawdę, autentycznie, bo zrobiłam jakiś materiał i nie wiem dlaczego do dzisiaj nie przedstawiłam gościa w tym materiale, tylko w tak zwanej zejściówce, czyli tej informacji, którą autor czyta po, napisałam: z szefem Związku Wynalazców Polskich Ryszardem Kółeczko rozmawiała Ewa Lipowicz. I Wałek przeczytał to, owszem, utrzymał się, ale wyszedł upłakany. Po prostu on się śmiał tak bardzo, że się popłakał. I mówi taki: Jezu, trzeba wymyślić jakiś system ostrzegania przed dziwnymi nazwiskami. Jak mistrz mikrofonu, to złączmy. I teraz tak, złączy przez Myśliwiecką, Waszyngton, znowu tutaj, nasza gwiazdeczka wśród gwiazd, Marek Wałkuski. Mówili Ewa Lipowicz, Zofia Sylwin, Dariusz Pieruki i Kuba Strzyczkowski, a w studiu wiceszef Trójki Michał Nogaś. Witam cię. Dzień dobry. Wyspany, zadowolony, szczęśliwy. Tak, trzy w jednym. Ależ to był wieczór. Pełna sala wczoraj przy Myśliwieckiej 357. Ponad dwie godziny rozmowy, opowieści Marka Wałkuskiego o Białym Domu, o Ameryce i o tym, jak on patrzy na kampanię wyborczą, która się toczy i jest chyba najciekawszą z tych, które Marek relacjonuje, a jest, przypomnę, za oceanem od ponad 20 lat. Co się wydarzyło? Tego będzie można dzisiaj posłuchać na antenie między 22 a północą. Dwie godziny. Dwie godziny Wałka. I to nie wszystko, o tym za chwilę, ale zanim, to powiem, że już jest. 9 października ma oficjalną premierę książka, nowa książka Marka Wałkuskiego, Za kamarki Białego Domu, ale u nas wcześniej, a do tego mamy egzemplarze z autografem. Więc można do nas dzwonić, 22 i 7 trójek. W środku jest opowieść o tym, skąd w ogóle wziął się Biały Dom, jak się zmienia przy okazji kolejnych kadencji prezydentów Stanów Zjednoczonych, jak to jest ze zwierzętami w Białym Domu, jak wygląda urząd pierwszej damy, czy tam jest bezpiecznie, mnóstwo informacji. Kto lubi pączki, a skąd się wzięły też placki ziemniaczane, mnóstwo ciekawostek, świetnie dopracowana książka, także graficznie. No i przepięknie wydana właśnie, tak. Podpisy zebrałem wczoraj dla słuchaczek i słuchaczy. Każda z autografem, można do nas dzwonić. A ponieważ nie chcę zbyt wiele zdradzać z tego, co się wydarzyło, posłuchają państwo dziś po 22, to mam jeszcze jeden bardzo ważny komunikat, ale ten komunikat wygłosi się sam. Dzień dobry, nazywam się Marek Wałkuski. Zdradzę państwu tajemnicę. Otóż jednym z moich największych marzeń od ponad 20 lat, czyli odkąd wyjechałem do Waszyngtonu, było poprowadzić raz jeszcze poranną audycję Zapraszamy do Trójki. I to marzenie spełni się w najbliższy poniedziałek między 6 a 9. Do usłyszenia. Proszę więc nastawić budziki. Marzenie się spełnia od 6 do 9 w poniedziałek. Wałek prowadzi poranną audycję Zapraszamy do Trójki. Zobaczymy, co się wydarzy. Myślę, że to będzie bardzo autorski jego morning show. Na pewno. Michał Nogaś, bardzo dziękujemy. Dziś po 22 spotkanie wokół książki Za kamarki Białego Domu. No, w najbliższy poniedziałek po 6. Oś się będzie działo. Na stronie. Tak, minutkę temu ogłaszaliśmy, że mamy dla państwa książki z autografem Marka Wałkuskiego, Za kamarki Białego Domu, dwie dwójki, siedem trójek, minuta dwadzieścia minęły, no to chyba już nie ma tych książek. Nie, żartuję. Są, proszę telefonować. Dwie dwójki, siedem trójek. Wygląda na okładce. Pięknie i złote literki, jeszcze po prostu złoty człowiek, no, z Białego Domu. Znaczy złącz. Leads me to the park. Dwie dwójki i siedem trójek w sprawie książek z autografem Marka Wałkuskiego. Czekamy i tak jak czekaliśmy na sygnały Państwa spostrzeżenia dotyczące popularności seriali kryminalnych, w tej sprawie również dwie dwójki i siedem trójek. Myślę, że bardzo ciekawym aspektem i tym, dla którego ja oglądam te seriale, jest takie zgłębienie psychiki tego typu osób i szczególnie seriale, które przedstawiają, w jaki sposób profilowani są ci seryjni mordercy i jak ta nauka się rozwijała. To jest główny aspekt. No i faktycznie, tak jak mówiły pani ekspertki, pewnego rodzaju poczucie bezpieczeństwa, żeby może jak się zgłębi taką wiedzę, móc coś przewidzieć. Nie wiem, po prostu jest to fascynujące, ale chciałam dodać, że też po prostu z takiego naukowego punktu widzenia. Bardzo dziękujemy za opinię. Dwie dwójki i siedem trójek, ale oglądanie serialami, siedzenie przed telewizorem, warto także się ruszyć. Zapraszamy do trójki. I zapraszamy do tego wspólnie z Robertem Korzeniowskim, czterokrotnym mistrzem olimpijskim, wciąż na chodzie. Witam w naszym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo miło. Tradycyjnie w pierwszy weekend października organizowany jest jeden z największych, najpopularniejszych w Polsce biegów masowych na dystansie 10 km. Biegnij Warszawo pod patronatem trójki, ale to nie tylko bieg. No przecież zaprosiliśmy cię, żebyś zachęcił także do chodu, do marszu. Tak, to jest bieg, który łączy, bo on włącza ludzi, tych, którzy jeszcze niedawno siedzieli na kanapie albo, nie wiem, marzyli o tym, żeby być sportowcami, a tu mogą dość nisko postawiony próg wejścia pokonać, bo to jest bieg, w którym też się chodzi. Chód maszeruje, kibicuje i ja jestem dumny jako chodziarz też z tego, że tam jest 5000 uczestników i że Warszawa nie tylko biega, ale również chodzi, czyli biegnij Warszawo, idź Warszawo. To jest piękne, że centrum miasta się w ten sposób ożywia. W ubiegłym tygodniu mieliśmy maraton warszawski, teraz mamy właśnie Biegnij Warszawo. Ja za tydzień na przykład będę, a w ogóle na Kępie Potockiej będę z paralimpijczykami w niedzielę biegał. Także to też świadczy o tym, że nam się społeczeństwo ruszyło, dojrzało do tego, ale to jest zawsze tak, jeden ambasador aktywności biegania, chodzenia może spowodować, że jeszcze kolejnych 10-10 do niego dołączy, a mamy tutaj jako społeczeństwo jednak pewne zaległości. Powiem tylko, że w 2005 roku, kiedy po raz pierwszy jeszcze jako Run Warsaw biegacze opanowali centrum Warszawy, wydawało się, że to było lądowanie kosmitów pod Pałacem Kultury. Straszne dziwactwo. Absolutnie pamiętam, to było traktowane jako dziwactwo, fanaberia i tyle, że to się nigdy więcej pewnie nie wydarzy. Jest dokładnie odwrotnie. Historia wydarzyła się i dzieje się na naszych oczach. 5 kilometrów maszeruje, kibicuje. Tak jak mówisz, to może być inspiracja dla tych, którzy kibicują, tym, którzy biegną. No, dyszka też nie wymagająca, ale czy rzeczywiście 5 kilometrów to jest taki dystans, że można wstać sprzed komputera i przejść się, no bo nie może przebiegnąć, ale na początek, taki pierwszy krok. Tak, na pewno jest to dystans, który każdy może pokonać. Poza tym tutaj jest też bardzo pilnowane to, by jednak ci zawodnicy nie startowali w charakterze właściwie chodu sportowego. Oni się nie ścigają specjalnie, oni maszerują, rzeczywiście kibicują. I przejście, godzinne przejście dystansu 5-kilometrowego jest absolutnie normą fizjologiczną. Ja mam swoją teorię na temat chodzenia takiego sportowego tutaj, bo to oczywiście mówimy, maszeruję, kibicuję, że jak będziesz więcej trenował, to będziesz biegał. No może tak, ale z drugiej strony też uważam, że każdy w którymś momencie zostaje chodziarzem, bo szczególnie już w pewnym wieku albo w jakimś stopniu mniejszego przygotowania sportowego, tak czy inaczej, szukamy tej aktywności na całe życie i tą aktywnością jest chodzenie. Też, prawda, tutaj, do swojego wieku, do swoich umiejętności. Najstarszy zawodnik, jakiego trenowałem, to miał 101 lat i był to absolutnie facet na chodzie, Filip, który się nie wyróżniał z grona szczeniaków 60-letnich zupełnie i ścigał się 14-latkami. To taki fenomen może fizjologiczny. Ale ten bieg, który łączy, on naprawdę łączy różne formy aktywności. To 12 tysięcy zawodników będzie na starcie. Ja się cieszę, że to jest bieg, który ma już 16 edycję, bo to znaczy, że on się wrócił, że on jest potrzebny, że on będzie przebiegał po obu stronach Wisły. To trochę jest coś, czego potrzebujemy. W trójkę się wrasta, prawda? No przecież kluczowe miejsce. Ale to, jak może być inaczej? Startując z Myśliwieckiej Rozbrat, no właściwie nie może być chyba innego patrona tak naprawdę. A poza tym myślę, że w zakresie filozofii to też jest taki bieg bardzo trójkowy. Nic na siłę, z pewną refleksją. Owszem, ścigamy się, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby być lepszą wersją siebie na trasie. Włączamy absolutnie wszystkich. Jesteśmy rodzinni, tutaj łączymy pokolenia. I tutaj może małą laurkę trójce wystawiam, ale u mnie tak trójka jest pojmowana i tak jest słuchana i tak żyje w domu. Zdecydowanie nie na trzecim. Padło jutro w południe, 16. edycja biegu, a do tego także ten, no nie wiem jak to powiedzieć, marsz, no niech będzie, marsz kibiców na 5 kilometrów. Nie, no to jest marsz, ja uważam, że to jest marsz sportowców, którzy przybijają piątki po drodze też biegaczy, oni maszerują, kibicują, oni są sportowi, są za to nagradzani, wyróżniani. Ja jestem absolutnie po stronie nazywania ich sportowcami, chociaż nie jest to marsz sportowy w sensie takim, jak opierają się na tym przepisy chodu sportowego, dokładnie tak. Więc tutaj Robert z niczego nie będzie rozliczał. Nie, absolutnie nie. Serdecznie zapraszamy jutro. Zachęcamy bardzo serdecznie do udziału. Biegnij Warszawo i oczywiście także marsz, o którym mówimy, maszeruje kibicuje. Dzisiaj do północy można się jeszcze zapisywać. Ostatni dzwonek. Tak, absolutnie. Serdecznie zapraszamy, tym bardziej, że to impreza pod patronatem trójki. Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski, wciąż na chodzie. Bardzo dziękuję. Dziękuję. I my dziękujemy za poranne spotkanie. Anna Regulska, Stanisław Perzyna, Marcin Walter i Piotr Łodej. Kłaniamy się, dobrego weekendu. Biegamy, ruszamy się, maszerujemy. Autopromocja. Czy Chiny trzymają resztę świata w garści? Jak się mnożą tygrysy azjatyckie? Czy ten największy i najludniejszy kontynent zdominuje także globalną kulturę? Zaraz, a może to już się dzieje? Byłem tam wiele lat, sporo widziałem. Zapraszam na burzliwe przygody i wnikliwe analizy. Tomek w Azji. Nowy cykliczny program w każdą sobotę między 11 a 13 w audycji Swoją Drogą. Do usłyszenia. Tomek. Niewilmowski. Sajewicz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian? No? A czemu sobie robisz zdjęcie z kodem rabatowym Media Expert? Barbara, bo z kodem rabatowym zawsze się korzystnie wychodzi. Do poniedziałku w Media Expert. Weekend kodów rabatowych. Czy wszystkie elektryczne samochody są takie same? Każdy daje Ci komfortową ciszę, możliwość darmowego parkowania w mieście czy jazdy buspasem. A w Twoim BMW otaczają Cię materiały premium, innowacyjne technologie, a legendarną radość z jazdy potęguje dźwięk samochodu skomponowany przez Hansa Zimmera. Skorzystaj z leasingu 0% na wszystkie modele elektryczne BMW. BMW. Radość z jazdy. 100% elektryczna. Tak cieszy Carrefour. Super deal! Teraz ptasie mleczko w promocji. Drugie opakowanie za 1 grosz z zarejestrowaną kartą Payback, aplikacją lub kartą seniora Carrefour. Oferta ważna do 5 października. Carrefour Super Deal. Jeszcze tańsze wyjście na zakupy. Graj w zakłady specjalne Lotto i wesprzyj Powodzian. Możesz pomóc tym, którzy stracili tak wiele. Cały przychód z gry zostanie przekazany na pomoc potrzebującym. Losowanie już 5 października. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. A może zmienimy auto na nowe? Ale wyprzedaże się jeszcze nie zaczęły. Wyprzedaże? No to my zaczniemy. Hyundai Tucson, Kona i inne modele z konkretnymi upustami. A do tego promocje na ubezpieczenie lub kontrakty serwisowe w Hyundai. Zapraszamy do salonów Hyundai. RTV Euro AGD. Odkurzanie w Twoim planie? Oto odkurzacz, który sprosta wszystkim wyzwaniom. Bosch Pro Power to moc 850 W, dzięki której żaden brud nie ma szans. Turbo szczotka i szczotka do parkietów doskonale usuwają z podłoża włosy, nitki i sierść. A to wszystko bez zbędnego schylania dzięki sterowaniu na rączce. Sprawdź ofertę odkurzaczy w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy.